reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Mamy wtorek, 8 dzień maja, jest 10. Anna Zaleśna-Sewera. Zapraszam na serwis Trójki. Czwarty dzień trwa akcja ratunkowa w kopalni Zofiówka. Władze Jastrzębskiej Spółki Węglowej mają wkrótce przekazać najnowsze doniesienia. 3 dni przesłuchań planuje Komisja Śledcza do sprawy Amber Gold. Zbiera się za kwadrans. Niemieckie służby usuwają skutki wieczornej katastrofy kolejowej na północy Bawarii. Wciąż czekamy na najnowsze informacje z kopalni Zofiówka. Przedstawiciele Jastrzębskiej Spółki Węglowej mają poinformować o postępach prac ratowników. Po sobotnim wstrząsie w kopalni zginęło 2 górników, 4 zostało rannych, 3 są poszukiwani. Ratownicy próbują dotrzeć do górników z 2 stron. Prezes Jastrzębskiej Spółki Węglowej Daniel Ozon mówił, że prace postępują w tempie kilku metrów na godzinę. Prezes Wyższego Urzędu Górniczego powołał specjalną komisję badającą przyczynę wypadku. Ma zebrać się jutro. Przed Sejmową Komisją Śledczą do sprawy Amber Gold 3 dni przesłuchań świadków związanych z Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Posiedzenie ma się rozpocząć za niespełna kwadrans. Przesłuchania podzielono na część jawną i zamkniętą. Zeznania złoży najpierw funkcjonariusz Służby Kontrwywiadu Wojskowego, a następnie były oficer Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Ich dane zostały utajnione. Jak mówi przewodnicząca komisji, posłanka PiS-u Małgorzata Wasserman, pierwszy ze świadków pracował wcześniej w ABW, gdzie zajmował się m.in. nadzorem nad działaniami gdańskiej delegatury w sprawie Amber Gold. Również czynił swoje własne ustalenia. To jest osoba, która utworzyła grupę do sprawdzenia pewnych informacji na terenie Gdańska. Chcemy uzyskać informacje, jaki był efekt tych prac. Członek komisji Witold Zębaczyński z Nowoczesnej zwraca uwagę, że fakt pracy jednego ze świadków przy sprawie Amber Gold nie został zarejestrowany w żadnych dokumentach ABW, którymi dysponują posłowie. To jest kolejny świadek, który nie pojawia się w dokumentach, natomiast gdzieś pojawia się mowa w zeznaniach innych świadków i to jest o tyle trudne przesłuchanie, że większość tych pytań formułowanych na przykład z mojej strony będzie o pewne wątpliwości, które wynikają ogólnie z tego materiału dowodowego. Amber Gold powstała w 2009 roku. Miała inwestować pieniądze klientów w złoto i inne kruszce, oferując oprocentowanie wyższe od lokat bankowych. Okazała się jednak piramidą finansową. W 2012 roku ogłosiła upadłość, oszukała niemal 19 tysięcy klientów na kwotę ponad 850 milionów złotych. Niemieckie służby od rana pracują na miejscu katastrofy kolejowej w miejscowości Eichach w północnej Bawarii. Zginęły w niej 2 osoby. Wczoraj wieczorem na stojący w pobliżu stacji kolejowej pociąg towarowy czołowo najechał regionalny pociąg pasażerski. W wyniku zdarzenia śmierć poniósł maszynista składu towarowego oraz jedna pasażerka pociągu osobowego. 14 osób zostało rannych, w tym 3 ciężko. Ruch pociągów na tej trasie został wstrzymany. Wszczęto śledztwo, które ma ustalić przyczynę katastrofy. Od godziny maturzyści piszą egzamin z języka angielskiego na poziomie podstawowym. Jeszcze przed jego rozpoczęciem dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Marcin Smolik poinformował, że wszystko przebiega bez zakłóceń. Od lat język angielski jest najczęściej wybieranym językiem obcym na maturze. W tym roku pisze go 251 tysięcy absolwentów liceów ogólnokształcących i techników, czyli 92% z nich. Część po południu przystąpi także do pisemnego egzaminu z angielskiego na poziomie rozszerzonym. Rozpocznie się on o godzinie 14. Egzamin na poziomie podstawowym potrwa 120 minut, na rozszerzonym 190 minut. Kurort w Chinach chce się pozbyć zapachów z restauracji, które dla niektórych mogą być nieprzyjemne. Chińska kuchnia znana jest ze specjałów, które choć smaczne, mają specyficzny zapach. Pośród nich jest chociażby chou dou fu, czyli w dosłownym tłumaczeniu śmierdzące tofu. Jedno z chińskich miast wydało właśnie kontrowersyjny zakaz przyrządzania w restauracjach potraw o nieprzyjemnym zapachu. Nie wyziewam z restauracji, powiedziały władze miasteczka Pingyao, które ze względu na swoją historię uznawane jest za jedną z najpiękniejszych miejscowości Chin. Do 10 maja zamknięte mają zostać wszystkie restauracje sprzedające tofu o charakterystycznym zapachu, czy też grillowane potrawy. Do decyzji władz mieli przyczynić się sami turyści, narzekający, że po spacerach wąskimi uliczkami miasta ubrania przesiąknięte były zapachem wielu kuchni. Podobne zakazy w Chinach nie zdarzają się często. Zazwyczaj Chińczycy, szczególnie krytykowani przez obcokrajowców, stają w obronie swojej kuchni, uznając ją za część chińskiej tradycji. Miasteczko Pingyao liczy sobie około 2800 lat. Wpisane zostało na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. To był serwis Trójki. Dużo słońca w północnej, zachodniej i centralnej Polsce. Na południu i południowym wschodzie więcej chmur, miejscami przelotne opady deszczu oraz burze, lokalnie z gradem. Temperatura maksymalna dziś to 25 stopni, na południu 22 stopnie, najchłodniej dziś nad morzem 19. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy

fighting. Storms forever, it's pointless. Hardly clever, moving with the weather. Better late than never. Bubble i Basia Trzeczelewska to pierwszy numer, utwór z najnowszej jej płyty Butterflies, a te płyty dostaną dziś od nas pani Agnieszka Skomorowa i pan Piotr Skwidzynia. Życzymy miłego słuchania. Tu Trójka, jest 12 minut po 10:00, w studiu jest już Katarzyna Cykler. Trójkowy detektyw. Czy myśląc kiedyś o jakimś znanym przestępcy, zastanawialiście się państwo, jaki mógł być powód, moment przełomowy, który sprawił, że ów człowiek z uśmiechem przekroczył linię kryminalnego świata? Tym bardziej jest to interesujące, gdy działalność przestępcza jest zupełnie nieoczywista, tak jak w tym wypadku. Władze najpierw nazywały go moralną zgnilizną, obcą socjalistycznemu społeczeństwu, by potem w połowie lat 80. zrobić z niego telewizyjnego celebrytę. Ale zacznijmy od środka. Na sali sądowej siedzi 200 zdenerwowanych, zranionych i rozżalonych kobiet. Wszystkie są świadkami oskarżenia, a naprzeciwko przystojny 20-kilkulatek Jerzy Julian Kalibabka. Przestępca, uwodziciel, któremu przypisuje się uwiedzenie, okradzenie i wykorzystanie 3000 kobiet w ciągu raptem paru lat. Ten czarujący syn rybaka zajmował się najpierw ciężką pracą, skończył szkołę podstawową i wsiadł na kuter ojca. Niestraszne mu były fale, ni burze, dzielnie wyciągał sieci pełne tłustych dorszy i śledzi, aż przyszedł ten moment, kiedy poczuł się, jak sam potem powiedział, nad człowiekiem. I od tej chwili śledzie i dorsze łapał na talerzu, a w sieci kobiety. Zaczął swe połowy od pewnej kelnerki w Międzyzdrojach, która zauroczona opalonym rybakiem utrzymywała go, aż Jerzy Julian cichutko wziął jej wszystkie oszczędności i ruszył ćwiczyć swój talent na kim innym. Poznał kilka rezolutnych dziewcząt i postanowił zająć się sutenerstwem. Widząc jednak swe wciąż rosnące nadludzkie umiejętności, szybko zrozumiał, że inwestycja w siebie będzie bardziej opłacalna. Ofiarami jego podbojów były głównie zamożne kobiety w każdym wieku i ich majątek w każdym rozmiarze. Kalibabka rozpędzał się w swej nadludzkości, aż w jego życiu pojawiła się Małgorzata. Młoda, urocza zakochała się bez pamięci w swoim mistrzu, zaakceptowała, iż jakby nie patrzeć, wyspecjalizował się w najstarszym zawodzie świata, jak i też to, że klientki nie wiedzą, iż są klientkami, a czasem trzeba je przymusić do tego i owego, a cennik jest podawany na końcu i również na siłę. I w tej części procederu Małgorzata była dzielną podporą swego mistrza i męża. I w końcu w 1980 roku, kiedy Kalibabka miał 24 lata, został złapany. Podobnie jak Najmrocki, Nierobisz miał talent do ucieczek. Uciekał milicji obywatelskiej bez przerwy i, jak później powiedział, bardzo to lubił. I tak na przykład podczas aresztowania symuluje ból w klatce piersiowej, trafia na rentgen, a tam wiadomo, metalowych rzeczy typu kajdanki mieć nie można. I na chwilę uwolniony, choć w asyście milicjantów, wyskakuje przez okno z pierwszego piętra, jak strzała gna przed siebie, wskakuje do zalewu, przepływa go wpław i biegiem gna na PKP wskakuje do pędzącego pociągu. No cóż, jeszcze rower byłby triatlon, a milicjanci tego dnia byli bardziej sprawni intelektualnie niż fizycznie, więc tyle go widzieli, ale po paru latach okazali się ostatecznie lepsi. I schwytany Kalibabka Został skazany w Dzień Kobiet 8 marca 1984 roku na 15 lat więzienia i grzywny za kradzież, gwałty i inne przewinienia. I proszę Państwa, kolejny dowód na to, że życie jest przepysznie nieprzewidywalne, bo w połowie lat 80. staje się gwiazdą. Listy fanek zasypują go lawinowo, podziw współwięźniów i męskiej części obywateli rośnie, a wszystko dzięki serialowi Tulipan, w którym realizatorzy oczywiście usunęli tę mroczną i przemocową, czyli główną część osobowości Kelly Babki, a w jej miejsce dali mieszankę inteligencji, uroku i męskości. Dzięki honorarium Jerzy Julian spłacił grzywnę, a szczęścia dopełniła kilka lat później amnestia. Trójkowy detektyw. I'm concentrating on tracking right. I heard a dark voice beside of me, and I look round in the state of fright. Dreadlock Holiday to Reni Jusis. Zbigniew Wodecki przed nami, a za 3 minuty w studiu pojawią się zapowiadani goście. Tak daleko stąd, tak blisko, tamten stromy brzeg nad Wisłą, miasto. miasto, które znam na pamięć. Tylu ulic, kwiełk i taniec. Tamtych zdarzeń rytm szalony. Łodź, którą czas rozwolił. Podróż pełnię dnia, to wszystko. Tak daleko dziś, tak blisko. Wierniejsza od marzenia, piękniejsza od nadziei, silniejsza od wspomnienia i jedna tu na ziemi. Wciąż jeszcze ze mną jesteś, choć wokół świat się zmienia. Prócz ciebie nic już nie mam, nic nie mam do stracenia, nie. Stąd tak blisko, tamten nagły wiatr nad Wisłą, nieba jasny splot nad głową i rozmowy w noc czerwcową. Tamte cienie dwa przy drodze, iskry ognia gdzieś na wodzie. Pożegnania rąk to wszystko, tak daleko dziś, tak blisko. Wierniejsza od marzenia, piękniejsza od nadziei, silniejsza od wspomnienia i jedna tu na ziemi. Wciąż jeszcze ze mną jesteś, choć wokół świat się zmienia. Prócz ciebie nic już nie mam, nic nie mam do stracenia, nie. Piękniejsza od marzenia, piękniejsza od nadziei, silniejsza od wspomnienia i jedna tu na ziemi. Wciąż jeszcze ze mną jesteś, choć wokół świat się zmienia i oprócz ciebie nie mam, nic nie mam do stracenia, nie. Goście są już w studiu. Ja muszę Państwu powiedzieć, że przynieśli takie smakołyki, że one tu leżą przede mną i pachną i nie wiem, czy łatwo mi będzie poprowadzić tę rozmowę. Łatwo nie tylko z tego kulinarnego punktu widzenia, ale łatwo też z tego powodu, że będziemy rozmawiać o dość trudnej sytuacji. No ale do rzeczy. Gośćmi do południa, dzisiejszymi trójkowymi przedpołudniowymi gośćmi z daleka są pani Janetta Bogdanowicz. Dzień dobry. Dzień dobry. Gospodyni tatarskiej jurty, ale też mistrzyni świata w pieczeniu kiszki ziemniaczanej. Również babki, ale to było już dawno. No ale, ale myślę, że tytuł się nie zmienia. Babki ziemniaczanej, to już zdradzę Państwu, tu nie ma przede mną, ale są różne inne smakołyki. Jest również Jerzy Nogal, to dzięki Tobie pani Janetta jest tu u nas. Dzień dobry. Witam serdecznie. Mhm. Jerzy Nogal jest Państwu znany na przykład z Pytania na śniadania. Warszawiakom jest znany na przykład z kuchni artystycznej, kucharz. No, raz robiłem tam Sylwestra, albo czasem chodzę na kawę. Aha. Była jeszcze Czarna Bar, tak? Tak, Czarna Bar na Sienkiewicza to była taka galeria z kuchnią. Mhm. Fantastyczne miejsce, dużo nowoczesnej sztuki. No i żeśmy tam pysznie gotowali. I też dobra kuchnia. Oczywiście jest też Maksymilian Witczak i tu też podpis Tatarska Jurta. Tatarska Jurta, jestem zięciem pani Janety i prezesem Fundacji Tatarskiej. Ten majowy weekend dla większości z nas był odpoczynkiem, chwilą wytchnienia. Dla Państwa był dramatyczny. Tak, był bardzo dramatyczny, a miał być pierwszym weekendem, w którym my zawsze zarabiamy. Byliśmy przygotowani na niego. No i stała się tragedia całej naszej rodziny. Myślę, że po tej tragedii podnosimy się i że tutaj dzisiaj jesteśmy, to właśnie też dzięki naszemu przyjacielowi Jerzemu, który wyciągnął nas z tych kruszynian. Dobrze, bo trochę odetchnę, a po drugie przestaję płakać od wczoraj, ponieważ nawet nie wiedzieliśmy, ile ludzi mamy wokół siebie, ile wspaniałych ludzi. Polacy są wspaniali. potrafią się zmobilizować. I pierwsi oni na Facebooku, SMS-y, telefony, byli z nami. Byli z nami, nie spodziewałam się, że taki ogrom mamy przyjaciół. Również nasze władze, które też szybciutko zorganizowały, przecież jeszcze nie minął tydzień, a już tyle się wydarzyło. Wydaje mi się wciąż, że to jest sen, koszmarny sen, że ja się obudzę i będzie wszystko dobrze. Mhm. Ale to nie jest sen. I ci wszyscy ludzie, wczoraj był taki piękny moment, kiedy zjechali ludzie na takie bardzo spontaniczne wezwanie naszych władz okolicznych. Po prostu pospolite ruszenie było. To był taki totalny spontan, że myślałam, że nie dotrze to do ludzi. Kto tu przyjedzie do nas? Na koncert charytatywny, ja dodam, zorganizowany właśnie po to, żeby jakoś państwu pomóc. To jeszcze wróćmy trochę, a może nie, ja zadam inaczej pytanie. Czym jest, bo ja będę się tego trzymać, że tatarska jurta jest nadal, bo nie wyobrażam sobie mapy kulinarnej Polski, ale też kulturalnej Polski bez tatarskiej jurty. Czym jest tatarska jurta? Tatarska jurta jako dom spłonął, ale tatarska jurta jest, istnieje, będzie istnieć w naszych sercach, a jak się okazuje nie tylko i również wśród wszystkich ludzi, którzy o nas wiedzą i pamiętają. Tatarska jurta to my, nasza rodzina Bogdanowiczów, nasze dzieci i tu właśnie zięciowie, córki wszystkie i wnuki. Ale również tatarska jurta jest naszej Sokólszczyzny, Podlasia i już w tej chwili Polski, ponieważ również jeździmy za granicę, jeździliśmy za granicę, promowaliśmy Polskę jako ten kraj wielokulturowy. Tatarska jurta jest wszystkich nas, a teraz jeszcze bardziej będzie wszystkich, ponieważ ten wkład nie tylko duchowy, ale również finansowy powoduje, że każdy się do niej dorzuca, że każdy będzie miał do niej prawa, który przyjedzie, będzie tak jak zawsze czuł się u nas gościem, ale również i gospodarzem. Także tatarska jurta to my Tatarzy. Poprzez naszą rodzinę Bogdanowiczów zawsze przekazywaliśmy wiedzę o naszej mniejszości etnicznej tatarskiej poprzez smak, poprzez rozmowy. Nigdy nie było tak, że na siłę coś robimy. Tylko wtedy, kiedy ludzie są zainteresowani. A jednak ludzie są zainteresowani. Chcieli znać naszą historię. Przecież większość przez pryzmat właśnie naszej mniejszości tatarsko-muzułmańskiej nie myślała, że jesteśmy Polakami. A my jesteśmy przede wszystkim Polakami. 620 lat tradycji minęło w zeszłym roku. Ale o tym trzeba mówić. Jeżeli się nie mówi, ludzie o tym nie wiedzą. A teraz ta sytuacja tragiczna dla naszej rodziny przekuje się na coś większego, bo wydaje się nam, że nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Dla nas tragedia, dla rodziny, ale dla Tatarów może być zaczątkiem czegoś wspaniałego, coś, o czym myśmy nie pomyśleli, że będzie więcej ludzi, Polaków, wiedzieć o innych Polakach, wcale nie gorszych, nie lepszych, tylko takich samych. I o tym, jak ta nasza kultura i też dziedzictwo jest przez to bogatsze. Panie Maksymilianie, co mówią goście, którzy przyjeżdżają do tatarskiej jurty? A goście są zachwyceni potrawami, które serwujemy. Są zachwyceni atmosferą totalnie rodzinną taką, ponieważ na tej naszej sali, kiedy jeszcze ten dom istniał, wszyscy razem rodzinnie siedzieliśmy i tam przy gościach nierzadko jakieś rodzinne kłótnie wychodziły, śmiechy, radości. To jest ta atmosfera rodzinna. Oczywiście miejsce, Podlasie, natura. No i myślę, że magia tego Orientu takiego, odmienność kulturowa, pobliski meczet, to też przyciąga. To tworzy całość taką kompletną, no i to przyciągało gości i nadal przyciąga. Mhm. Jerzy, tu zwracam się do ciebie. Jerzy Nogal, powiedz, a czym dla ciebie jest tatarska jurta? Że to jest takie miejsce, gdzie diabeł mówi dobranoc. Mhm. Tam okoliczne wioski to są kociołby i polne drogi. Ja nie pamiętam, czy to 4 lata temu tam pierwszy raz przyjechałem i przyjeżdżam tam 2-3 razy w roku. Dla mnie to jest takie miejsce, gdzie ja odpoczywam psychicznie. Ja trochę się czasem ich boję nawet, bo są niezwykle Czarują. Szczerzy. Nie, oni są Aha. szczerzy do bólu. Mhm. Oni mnie traktują jak rodzinę. Nie tylko Janetka, ale Mira, twój mąż, twoje córki, po prostu, które nieraz mi, że tak powiem, w pięty powiedziały prawdę. To mnie niezwykle przyciąga. Taka bezinteresowna szczerość i przyjaźń. Ci, którzy tam przyjeżdżają zjeść, kto ma czas, żeby pójść sobie zobaczyć konie, pole, połazić sobie po wsi troszeczkę, zobaczyć cmentarz, okolice, zjeść, to ma też okazję czasem zagadać z Tatarami. I myślę, że w jakiś sposób troszeczkę też liznąć, wchłonąć trochę tej właśnie rodzinnej atmosfery. Są też ludzie, którzy przyjadą przez wycieczką, czy na chwilę tylko wpadną, a dobra, babka ziemniaczana zjedzona, zaliczone, byliśmy u Tatarów, do widzenia. No oni może troszeczkę mniej lizną tej atmosfery, natomiast warto tam pojechać i troszkę zatrzymać. Tam jest kiepsko z zasięgiem. Na szczęście. Na szczęście. Można się też wyłączyć przy odrobinie dobrej woli. Nie chodzi z telefonem gdzieś w górze, gdzie koło drzewa. No w tej chwili jest ogrodzone, bo koło tego drzewa jest mnóstwo spalonych desek. No to jest takie miejsce, do którego ja lubię wracać. Ja lubię wracać. Max teraz, no jak do mnie o 3 w nocy zadzwoni, że się tatarska wieczora spaliła. Parę dni wcześniej do mnie dzwonił, mówił, kiedy ty w końcu przyjedziesz? Ja mówię, no ja mam robot w polu, ten jak skończy mi się wszystko, to może potem, może na Sabantuj, nie? No, jak skończyłem roboty w polu, w niedzielę byłem właśnie na tym festynie, żeby jakoś tam troszkę być z nimi i też postanowiłem trochę przywieźć ich do Warszawy, żebyśmy mogli razem jakoś podziałać, żeby no ludzie się dowiedzieli więcej o tej tragedii, trochę o Tatarach, jeszcze ci, którzy nie wiedzą, ale też szukamy pomocy po prostu. Najzwyczajniej tak? W świecie i myślę, że trójkowi słuchacze tutaj nie zawiodą. Jesteś kucharzem, wspomniałeś też gdzieś tam o kuchni oczywiście, pani też wspominała. Ja muszę teraz o tym, co tu przede mną. To są pieczone pierogi. Tak, to jest, które nazywają się bezduszniki. Mhm. Dobra, ja próbuję, a proszę opowiadać, co ja tam w środku będę smakować w nich. My Tatarzy jesteśmy mięsożercy. Dużo jest jeszcze potraw, takie, które były robione jeszcze na stepach. Ten akurat pierogi nie były robione na stepach, ale ludy koczownicze, jak ciągnęły za sobą te tabuny różnych zwierzaków, to również przerabiały je i wszystko zjadały. Więc te pierogi, bo tak jak mamy kołduny, są same mięsko, to tutaj mamy mięso i podroby. Ja czuję wątróbkę. Mięso i podroby. Mhm. Te są pieczone, ale bezduszniki są również gotowane. Gotowane pierożki robimy jak normalne pierożki, jakiekolwiek. Zarzucamy na wodę, gotujemy, potem polewamy masełkiem. Te są pieczone, to ciasto drożdżowe jest i pieczone i do tego można je przekroić, polać masełkiem i jeść, ale można również na zimno. Nie, one są polane masełkiem. One jeszcze są ciepłe, są przepyszne. Pod spodem jest też garnek pod tymi pierogami i ja już chyba nie będę próbować, bo ja nie będę mogła nic powiedzieć do końca. Ale spróbuj chociaż łyżkę. Chociaż łyżkę? Tak? No dobrze. Poproszę na chwilę. Dobrze, ja mam tu przygotowane takie... Ach, to jest jakaś zupa. Nie, to jest kryszonka. To jest danie również bardzo, jedno z najstarszych, które było przygotowywane nad ogniskiem. Jest to danie ludów koczowniczych, nie tylko tatarskich. Taki garnek stawiało się i to, co było danego dnia, wrzucało się. No oczywiście mięso, tutaj ziemniaki, warzywa i to we własnym rosole się dusi. A potem je. Danie jednogarnkowe. Kociołek. Taki kociołek. Taki kociołek zwany również pieczonką gdzieniegdzie. Mm. Takie przepyszne. To jest ostre, czuję paprykę, ale jest bardzo aramatyczne i tłuściutkie. No to jest wołowy. Tak, to musi być pożywne, treściwe. Dania tatarskie takie właśnie są treściwe i pożywne. Proszę jeszcze powiedzieć coś o kuchni tatarskiej. Jakie tam smaki przeważają? Jakich przypraw pani używa najwięcej? Tatarzy byli ludem koczowniczym, szybko się asymilowali, dostosowywali się do miejsc, gdzie zamieszkali, gdzie się przemieszczali. Co było? Z tego robili, z tego gotowali. I te potrawy, które robimy, nie ma powtórnej obróbki. W tej kryszonce nic nie było smażone. Tam jest wszystko surowe. Więc wszystko zaczyna się piec, gotować w tym tłuszczyku, w tym rosole i te smaczki wszystkie się łączą ze sobą i to jest efekt tego. Tak samo w babce ziemniaczanej tatarskiej, również tam nie ma przesmażania i też jest mięsko, nie ma tam żadnego boczku, bo tego nie ma ani kaszy, ani mąki. Naszą kuchnię można podzielić na 3 etapy. Mhm. Ten etap, który tutaj właśnie jemy, więc te kryszonki jako dania jednogarnkowe, tatar, mięso surowe, które jadane było suszone na wietrze, mięsiwa najróżniejsze. Potem drugi etap, kiedy Tatarzy już zamieszkali, zaczęła się kuchnia pierogowa, można powiedzieć. I w naszej kuchni jest cała Azja, więc są najróżniejsze pierogi, jeczpoczmaki, kibiny, pieremiacze, pieczone, gotowane, kołduny. Kołduny są naszą potrawą narodową. To Tatarzy właśnie sprowadzili kołdunę na dwory szlacheckie, polskie, litewskie. Litwini sobie przyswoili, dodali majeranek, czosnek do mięsa i podają w rosole. Nasze są podawane w sposób archaiczny. Zawsze tak samo. Gotuje się na rosole, wyjmuje się z rosołu i podaje się osobno, a rosołek jest tylko do popicia. Może go w ogóle nie być, bo w czasie gotowania musi powstać rosół w pierożku tym, który się samemu wypija z tego pierożka. No i dzień dzisiejszy, najróżniejsze potrawy bez wieprzowiny. Bez wieprzowiny, bo jesteśmy muzułmanami. Jesteśmy, tak jak wspomniałam, przede wszystkim Polakami, Tatarami jako grupa etniczna, a naszą religią jest islam. Jesteśmy muzułmanami od 620 lat i zawsze byliśmy i pierwszymi muzułmanami w Rzeczpospolitej. Mhm. Ta kuchnia, to już wspomniał pan, tu patrzę na pana Maksymiliana, jeżeli ktoś chce spróbować tych wszystkich cudowności, to jak najbardziej może pomimo wszystko do tatarskiej jurty zawitać. Tak, zapraszamy serdecznie. Zapraszają państwo. Jeżeli ktoś chce pomóc, to jak może to zrobić? Pomóc można na kilka sposobów. Tutaj przez między innymi naszą fundację, ale też w Kruszynianach funkcjonuje druga fundacja, Tatarskie Towarzystwo Kulturalne. Założyliśmy takie konto, na które można wpłacać pieniążki. Więcej informacji jest na stronie internetowej www.kruszyniany.pl. Nasz przyjaciel, jeszcze jeden, Artur Fiłonowicz, założył w internecie zbiórkę pieniężną na stronie pomagam.pl. Pomóżmy odbudować tatarską jurtę. Pomagać można na różne sposoby. Tutaj do nas zgłaszają się ludzie, którzy nie mają pieniędzy, ale oferują to, co mogą dać. Dzisiaj akurat skontaktował się z nami pan, który zaoferował nam tonę ziemniaków. Są państwo, którzy chcą dla nas zrobić stroiki, przysłać kwiaty, bo teraz budujemy jurtę na nowo w takim namiocie, więc chcemy go przystroić kwiatami, żeby było naturalnie kolorowo. W internecie też funkcjonują dwie strony licytacyjne na Facebooku. Tam jest licytacja przedmiotów, którzy po prostu zwykli ludzie oddali, więc tam znajdują się i obrazy, i jakieś szklanki, i rękodzieło ludowe, ceramika. Co się niedawno te licytacje zaczęły, to myślę, że jeszcze troszeczkę potrwają, ponieważ tych przedmiotów, tych darów od ludzi jest naprawdę bardzo, bardzo dużo i z dnia na dzień jest ich coraz więcej. Jeżeli państwo chcą sprawić sobie przyjemność, ale taką przyjemność, która też będzie podwójna, bo też pomoże, to można szukać akcji pod hasłem Tatarska Jurta. Jurek, jeszcze chcesz coś dodać? Tak, ja chcę dodać. Dla warszawiaków na przykład będzie taka możliwość w środę w Fordzie Sanguszki, tam gdzie jest cotygodniowy targ. Będziemy też zbierać pieniądze podłączeni do tej akcji ogólnopolskiej. Też śledźcie na Facebooku Tatarską Jurtę, bo tam będą informacje i można śledzić, bo może się zaraz okaże, że ktoś się znajdzie w Szczecinie, w Gdańsku, gdziekolwiek będzie chciał wesprzeć. I powoli te wydarzenia będą udostępniane. Powiedziała pani tutaj przed naszą rozmową, że jest pani zbudowana i zadziwiona cały czas tym ogromem pomocy. Ja na to odpowiedziałam i podtrzymuję to jak najbardziej, że jak ktoś robi dobre i prawdziwe rzeczy, to tak to się po prostu kończy. Dziękujemy. I dopiero się wszystko zaczyna. Bardzo dziękuję. Gośćmi dopołudniowymi byli Janetta Bogdanowicz, gospodyni tatarskiej jurty, jej zięć Maksymilian Witczak i Jerzy Nogal, który nam tu wszystkim zrobił taki prezent, że przyprowadził tak wspaniałych gości do studia. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Dziękujemy. Dobrego dnia. Thank you. And My Present Reason to Kuba Więcek Trio. Ja tylko dodam jeszcze taki suplement do rozmowy, że pani Janeta Bogdanowicz z ogromnym wzruszeniem dziękowała wszystkim ludziom za dotychczasową pomoc i kłaniała się całej ekipie tatarskiej jurty, bo mówiła, że to zupełnie bardzo trudny, ale zupełnie niezwykły czas. Była ogromnie wzruszona. Bardzo jeszcze raz dziękuję za tę rozmowę, a państwa proszę o pomoc. 16 minut przed 11. My teraz idziemy do kina. Fajny film. Film Dzikie róże Anny Jadowskiej zdobywa kolejne nagrody. Niedawno doceniło go jury młodzieżowe festiwalu Tarnowska Nagroda Filmowa. Z kolei grającą w Dzikich Różach główną rolę Martę Nieratkiewicz uznano najlepszą aktorką w konkursie polskich filmów fabularnych na krakowskim festiwalu Off Camera. Tymczasem Anna Jadowska przygotowuje się już do realizacji nowego filmu. O nim właśnie rozmawiał z nią Ryszard Jaźwiński. Twój kolejny film będzie również poświęcony kobietom? No mam jakieś tam kilka projektów, niech pomyślę. Nie ma tam żadnego mężczyzny w roli głównej, więc raczej tak, o kobietach. To co ci teraz przede wszystkim chodzi po głowie? To mam taką historię, którą piszę, oparta na autentycznej historii, ale ja się w bardzo niewielki sposób do niej odwołuję. Kobieta po 60 położna napadła na bank. To jest prawdziwa historia z Łodzi, zdaje się. Tak, to jest historia z Łodzi. I ja też sięgam po nią właśnie w taki dokumentalny sposób, nie opowiadając kryminalnej historii o napadzie na bank, natomiast budując jakoś życie tej bohaterki i opowiadając o tym, czym ten napad na bank był dla niej i co zmienił w jej życiu. Taki w sposób trochę śmieszny, jak na moje możliwości. Czy pisząc scenariusze i też odnosząc się do przeszłości, tworzysz je już z myślą o konkretnej aktorce? Czy tak jest może też tym razem? Nie, no niestety tym razem tak nie jest, ale myślę, że w przypadku tych Dzikich Róż, kiedy od samego początku wiedziałam, że to będzie Marta, w jakiś sposób mi to bardzo pomogło, dlatego, że miałam poczucie obcowania z żywą materią i popchnęło mnie to od razu na taki tor bardzo wyraźny i zdecydowany. Tutaj jeszcze tak się labilnie poruszam, troszeczkę pływam, a myślę, że gdybym trafiła w głowie na ten typ, o który mi chodzi, to byłoby mi łatwiej. Tym razem sytuacja nieco inna, bo sięgasz po zdecydowanie starszą bohaterkę. Tak. Lubię takie kobiety na ekranie. Troszeczkę myślę o tym filmie, jak o filmie Mike'a Lee, Sekrety i kłamstwa, gdzie jest podobny rodzaj bohaterki. I myślę, że też te kobiety mają jakąś taką ciekawą wiedzę do przekazania, która jest mocno pozamykana i że też kobiety koło 60 w Polsce stają się bardzo niewidoczne i zamykane. spotykają się w jakichś takich zuniformatowanych ubraniach, strojach, fryzurach, że wyglądają troszeczkę jak wojsko. A ja chciałabym właśnie pokazać taki indywidualny rys tej kobiety i zburzyć jej świat po to, żeby ona mogła sobie odbudować go na nowo. Wspomniałaś o Mike'u Lee. Czy to jest właśnie ten reżyser, czy są też może inni, którzy cię współcześnie w jakimś sensie poruszają, inspirują? Bardzo lubię Mike'a Lee, natomiast lubię też takie troszeczkę mroczniejsze kino, straszniejsze. Lubię bardzo Bruno Dimonta, Ulrisha Seidla, Haneke. Jest jeszcze taki reżyser Pierre Grandier. On zrobił taki film parę lat temu, który się nazywa W ciemności. Taki dziwny horror. Dostrzegam tutaj takie właśnie mocno zagęszczone psychologicznie klimaty, ale też właśnie mroczniejsze nieco. To jest rzeczywiście to, co mnie drąży w środku. Nie wiem, dlaczego sięgam po takie rzeczy, nie wiem, dlaczego to ze mną rezonuje, no ale życie nie jest wesołe po prostu i taka okładka, którą w tej chwili mamy nałożoną, że wszystko musi być młode, wesołe i śmieszne. No niestety gdzieś tam głęboko tak nie jest. Życie jest bardzo trudne i ludzie mogą sobie nawzajem wiele dać, ale mogą też być wobec siebie bardzo destrukcyjni. Oczywiście czasem jest potrzebna w filmach, w sztuce jakiś element nadziei, radości i tak dalej, ale też nie ma co rozweselać się na siłę. Wierzę w to, że sytuacje kryzysowe, czy filmy, które pokazują nam kryzysowe sytuacje, pozwalają nam zaprojektować swoje emocje i przeżyć pewne rzeczy, dojrzeć do pewnych rzeczy. I sama lubię też oglądać rzeczy, które mnie w jakiś sposób budują, nie zatrzymują w jednym miejscu, nie cofają, tylko właśnie budują, zadają mi trudne pytania, na które sama bym nigdy nie umiała sobie odpowiedzieć, albo których sama bym sobie pytań nigdy nie postawiła. Bardzo dziękujemy. Z Anną Jadowską rozmawiał oczywiście Ryszard Jaźwiński. A teraz zaśpiewa Carla Bruni. I've been holding out so long, I've been sleeping all alone, Lord, I miss you. I've been hanging on the phone, I've been sleeping all alone, I won't kiss you, yeah. Ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, yeah. While I've been hiding in my sleep, been staring at my dreams, Lord, I miss you. I've been waiting on the hall, been waiting on your call, when the phone rings, just a friend of mine says, oh, oh, oh, oh. People think I'm crazy. I've been stumbling on my feet, shuffling to the street. People ask me, what's the matter with you, girl? Hey, what's the matter, girl? I'll be here with some Puerto Rican friends that I just died. Yeah.